Fasikül. Altyazıdan aylık Özgür Sinema Gündemi. Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel. Merhabalar, Fasikül'e hoş geldiniz. Ben Ekrem Buğra Büte. Fasikül'de Fırat Yücel'le birlikte her ay Özgür Sinema Gündemi'ni değerlendiriyoruz. Altyazı Sinema Dergisi'nin bir parçası olan Altyazı Fasikül bünyesinde hazırlanıyor programımız. Bu ayda yakından takip ettiğimiz bir festivali, bu yıl 10. yılını kutlayan bir festivali ağırlıyoruz mutlulukla. Queer Fest konuşacağız, Queer Fest'i ağırlayacağız. Festival ekibinden, Queer Fest ekibinden Esma Akel konuğumuz olacak. Onunla ilgili hem bu yılki programı hem de genel olarak Queer Fest'in yolculuğunu, 10 yıllık yolculuğunu kısaca süremiz el verdiğince konuşmaya çalışacağız. Öncelikle hoş geldiniz diyerek başlayalım. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Hoş geldiniz mi? Hoş bulduk Fırat. Ya tam Ankara'yı bitirdiğimiz ve İstanbul'a geçeceğimiz noktada bu söyleşi yapmak bence çok tatlı oldu. Çok teşekkürler bizi ağırladığınız için. Zaten yani her zaman desteğinizi hissediyoruz. Tekrar hissettirdiğiniz için ve bizimle olduğunuz için biz teşekkür ederiz. Valla biz de teşekkür ederiz. Bu program da aslında o şeyi görmenin güzel vesilesi oluyor. Güzel dayanışma ve birliktelik alanlarının görünür olması ve onları hatırlamamız, bir durup bakmamız açısından bence güzel oluyor program. O tarafını ben çok seviyorum. Evet, aslında o açıdan... yani Queer Fest'le de Altyazı'nın mekanında ortak etkinlikler yapmıştık. Pandemi öncesi evet. Etkinliklerdi bunlar. Tam da belki oradan başlamalı aslında. Evet. Hani bir yanda 10. yıl, bir yandan da aslında Ankara'ya bir dönüş söz konusu değil mi? Yani evet. Çünkü yasak vardı, valiliğin yasakları. Aslında bu yasaklar hukuk dışı yasaklardı ve kaldırıldı da. Evet. Ama kaldırıldığı sırada pandemi vardı ve yine etkinlikler yapılamadı. Şimdi Ankara'ya bir geri dönüş evet. Söz konusu. Öncelikle bu Ankara'ya dönmek nasıl hissettiriyor? Ardından belki sonra İstanbul'a da geçeriz ama bir oradan başlayalım, bu yasaklardan ve Ankara'dan. Evet, öncelikle evet, kısaca belki o yasaklardan hemen bahsedebilirim. 2017 yılında Ankara Valiliği tarafından Ankara'daki LGBT artı alakalı yani ilişkili etkinlikler yasaklandı. Hatta iki yasak gelmişti. Bunun ayrıntısına çok girmeyeyim. İsteyenler aslında böyle internette falan haberler var. Oradan takip edebilirler. Sonrasında davalar açıldı ve süreç devam etti. Ve geçtiğimiz yıl yani o davalar kazanıldı ve yasak kalktı. Ancak yasak kalktığı süreç aslında pandemiye denk geliyor. Ve insanın aklına şey gelmiyor değil aslında biraz daha. Zaten pandemi de hali hazırda yapamayacağımız için mi acaba böyle bir yasak kalktı gibi düşünceler de geldi. Tabii ki pandemi vardı o sırada ve 10. yılımız yaklaşıyordu. Ve aynı zamanda da Ankara'ya dönme isteğimiz de vardı zaten uzun zamandır. Ve şöyle bir sıkıntı oldu tabii ki. Biz Ankara ve İstanbul'u planlarken, planlamaya çalışırken bu arada pandeminin gidişatını da gözlemlemeye çalıştık. Çünkü işte hangi festivaller nasıl yapıyor, biz nasıl yapacağız, başka türlü nasıl olabilir gibi bir sürü böyle bir süre zaten nasıl yapacağımıza dair düşünceler de yani bayağı ekibimiz olarak toplantılar aldık. İşte diğer çevremize danıştık. Nasıl olacak, nasıl bitecek, nasıl organize edebiliriz falan diye. Bu süreleri tabii ki Ankara'yı da organize etmeye çalışıyorduk. Ve son 2-3 ayda aslında organize edebildik bu yılki festivali. Şöyle o zaman biraz daha şey belli olmuştu. Hani pandeminin gidişatı, işte aşılara göre mi olacak, işte nasıl mekanlar nasıl olacak vesaire, kısıtlamalar nasıl olacak derken onu biraz takip etmeye çalıştık tabii ki ama işte sonunda organize edebildik ve Ankara'ya dönebildik. Geçtiğimiz hafta açılışımızı da yıllar sonra Ankara'da gerçekleştirdik bu arada. İstanbul'da bir açılış düşünmüyoruz. Hani açılışın da burada olması, komitenin tekrar bir araya gelmesi falan çok değerliydi. Zaten bu yıl belki kısacık şeyden de bahsedebilirim. Hani Ankara'ya dönüşümüz gerçekten evimize dönüş aslında. Ve sadece işte Ankara'dan değil aslında Türkiye'nin dört bir tarafından aktivistler, LGBT aktivistler de festivale katıldı. Böyle yani komitenin tekrar bir araya geldiği, özellikle Ankara'da geldiği bir açılış ve gösterimler ve etkinlikler oldu diyebilirim. Ve gerçekten çok çok güzeldi. Hepimize çok iyi geldiğini düşünüyorum. Hani Ankara'da yeniden başlıyoruz. Tekrar o işte kaybettiğimizi düşündüğümüz alanları tekrar kazanıyoruz gibi bir şevkle başladık diyebilirim. Ben aslında tam senin bıraktığın yerden şey sorusunu sorarak aslında rica edeyim senden. Bu yılki program nasıl? Ankara'da başladı, İstanbul'da da başlayacak. Evet. Program nasıl, neler var? Birazcık onlardan da bahsetsen ne güzel olur. Tabii ki. Şimdi aynen bu yılı planlarken biraz nasıl planladığımız da aslında seçkileri söyleyebilirim belki. Şöyle ki bu yıl ya biz aslında biraz daha evet işte bir queer film festivali olarak yola çıktık ama aslında festivalin gideceği yer yani gitmesini hedeflediğimiz yer biraz daha queer sanata dair yani festival odaklı yani sinema festivali olmaktan odağını çıkartıp biraz daha sanat festivaline dönüştürme gibi bir hedefimiz var. O yüzden bu ve aynı zamanda bir de insanları aslında bu yıl ya sürekli şey aslında evet sinema salonlarından uzaklaştık ama aslında çok fazla görsel materyale maruz kaldığımız da bir yıl oldu pandemi. O yüzden bu kadar ya film programını bu kadar çok böyle fazla film çok filmle yapmak değil aslında birazdan insanları bir araya getirecek etkinlikler şeklinde ve iki şehir şeklinde organize etmek istedik açıkçası. O yüzden ve filmleri seçerken çok fazla film değil daha az film ancak tabii ki bunun yanında da daha güçlendirici filmler seçmeye çalıştığımızı söyleyebilirim. Biraz daha Lubunya Belleği'ne dair, işte bizim belleğimize dair seçkiler hazırlamaya çalıştık. Ve benzeri genel tema olarak yani güçlendirici, mücadeleye şevk verici ve umutlandırıcı temalar seçtiğimizi söyleyebilirim. Belki biraz evet programdan bahsedebilirim kısaca çok çok uzatmadan açıkçası. Şimdi öncelikle hemen tarihleri söyleyeyim. 23-26 Eylül Ankara'da gerçekleşti festival açılışıyla birlikte. Şimdi 30 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında da açılış olmaksızın direkt gösterimlerle birlikte İstanbul'da Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek gösterimlerimiz. Bunun dışında Feminist Mekan'da bir gösterimimiz olacak. Feminist Mekan'da da biliyorsunuz bu yıl Monica Trevet gelecek Ankara'ya queer sinemanın öncülerinden. İki filmini gösteriyoruz kendisinin. Gender Nuts ve Generation. Bu iki film şöyle bahsedebilirim biraz daha. Aslında birbirinin iki jenerasyon filmi gibi söyleyebilirim. Devam filmi olarak nitelendirebilirim. Gender Nuts San Francisco'da işte böyle yaşayan aslında işte dünyada tek bir norm olmadığını anlatan bir film. İşte çeşitli karakterlerin hikayeleriyle. Generation'de de bunun bu karakterlerin yıllar sonraki işte yaşadıkları o tarihsellik vesaire izliyoruz. Ve aslında bir devam filmi niteliğinde ve ilk kez bu yıl göstereceğiz böyle bir devam filmini ve aynı seçki içerisinde. Bunun dışında gökkuşağının seçkisi, gökkuşağının altında seçkimiz var genel olarak. Seçkilerimizde bu daha böyle uzun metraj kurmaca queer filmleri sergilediğimiz. Burada ben biraz daha kendi işte favorimden de bahsedeceğim burada. Şöyle ki Dilberim Güzelim diye bir film var. My Bella My Beauty. Çok aşklı bir temalı bir film. Genel olarak böyle çok aşklı hareketimiz içerisinde hani konuşulan evet konuşulan ama aynı zamanda hani film olarak böyle görsel materyal olarak çok izleyebildiğimiz bir şey değil. O yüzden özellikle bu yıl onu seçtik. Başka hangi filmimiz var? Death and Bowling var. Ölüm ve Bowling. Lyle Cash'in filmi. Amerikalı trans yönetmen ve belki hani siz de takip etmişsinizdir. Türkiye'li trans aktivist Denise Türkan da filmde yer alıyor. Bu filmde bu filmi ya özellikle yönetmeninin aslında biraz daha komünite güçlendirici bir film bahsettiğim gibi. Burada bir de önemli olan şeylerden bir tanesi sanırım benim için de T4T diye bir yapımcılık şirketi var yönetmenin. Yine trans arkadaşlarıyla kurdu ve kamera önünde ve arkasında özellikle transların olması gerektiğini aslında savunan ve buna dair işte buna dair çalışmalar yapan bir yapım şirketi diyebiliriz. Ya ben bu yıl özellikle şey de istiyorum. Biz kendi aramızda da konuştuğumuzda da bunu çok istedik. Ya bir sürü alanda aslında çok fazla üretime dair işte queer sinemacılar var. Queer görüntü yönetmenleri var, queer sesçiler var ama yapımcılık üzerine aslında çok ilk kez sanırım olacak diyebiliyorum. Queer yapımcılık, queer ve trans yapımcılığı üzerine ilk kez yapacağımız bir etkinlik olacak. Burada da biraz daha yapımcıların aslında kendi deneyimleri, yaşadıkları zorluklar ve benzeri konuları konuşmayı düşünüyoruz. Bunun dışında ya queer belgesellere dair şunu söyleyeyim. Zaten dediğim gibi burada işte Generation yer alıyor. Şöyle böyle çizgiler var. Onu biraz daha şey programdan da takip edebilirler. O şöyle böyle çizgilerde queer karikatüristlerin beş queer karikatüristlerinden aslında bu tarihselliği biraz daha işte günümüze kadar getiren bir film. Yani çoğunlukla şey diyebiliriz aslında belgesel de biraz belgeseller de biraz öyle zaten hani o LGBT hareketin ve trans hareketinin işte çeşitli işte karikatürist olur başka bir şey olur. O oranın o aktivizm tarihine kişiler üzerinden bakan filmler gösteriyoruz. Yine güçlendirici bir şey olmasını istiyoruz. Çünkü bu yıl aynı zamanda belki yani takipçilerimizin onunla bakmasını çok isterim. Pembe Hayat YouTube kanalında biz bir sözlü tarih çalışması yayınladık. Yıllar Affetmez diye. Ve trans hareketinin tarihine 3 karakter üzerinden, 3 aktivist üzerinden yaklaşmaya çalıştık, dinlemeye çalıştık. Ve aslında bir bellek çalışması o. Ve buna dair de bu yılda hani bunun bazı şeyleri özellikle bunun devamı olarak, devam teması olarak da düşünebiliriz. Dediğim gibi buna dair aslında şeyler de seçtik. Kısa filmler de ya kısa film seçkileri de seçtik. Böyle buraları çok çok uzatmadan atölyelerden bahsedeyim. Diziler vesaire var. Dediğim gibi bunları mutlaka sitemizden takip edebilirler. Aynı zamanda Vogue atölyesi yapacağız. Atölyeler de çok önemli oluyor aslında festivalde. Diğer etkinlikleri yanı sıra. Vogue atölyesi olacak. Bir de Kanun Sesi'nin bir atölyesi olacak. Ankara'da da olmuş, İstanbul'da da olacak. Belki bir son olarak da Yumuşak G'den bahsedebilirim. Bu yıl komünitemizden çıkan özellikle iki film var. Çok önemli iki film var. Metin Akdemir'in Hayalindeki Sahneler filmi ve Ayça Damgacı ve Tümay Göktepe'nin Patrida filmleri. Bu filmleri Ankara'da gösterdik. Ve yani seyirci ve komite tarafından çok çok güzel karşılandılar. Çok güzel bir söyleşi gerçekleşti. Şimdi İstanbul'a döndüğümüzde de yine filmlerin yönetmenleriyle söyleşi olacak. Hatta Hayalindeki Sahneler'le de festivali kapatacağız diyebilirim. Çok uzattım ya. Yo, güzel oldu bizim için de hani bir alan açmış oldu çünkü hani bazı mesela atölyelerle ilgili sormak istiyorduk. Metin Akdemir'in Hayalindeki Sahneler filmini Fasikül'de de bir gösterimini yapmıştık. O YouTube'dan onun söyleşisi erişilebilir. Ondan notunu düşelim. Aslında bu atölyeler yani çok alan açıcı ve farklı trans ve LGBT'yi insanları davet eden, alan açan bir tarafı var. İşte Metin Akdemir ve Rüzgar Buşkin'in mesela belgesel proje geliştirme atölyesini hatırlıyorum. Mesela ama onun dışında birçok farklı şey de yapıyorsunuz. Yani sadece şey dedin, hani sanat tarafına yoğunlaşacağız, sanat festivaline dönüştürmeye çalışacağız. Ama bir yandan da işte film kültürlerini kuryan terleştirmek konferansı yaptınız. Sonra işte LGBT'yi artı film platformu var, çevrimiçi gösterimler yapıyorsunuz. Yani tüm bu şeyleri hani yıl içinde devam eden, sadece festivale tabi olmayan etkinlikleri nasıl konumluyorsunuz? Bunlar devam edecek mi diye sorayım. Ya şöyle aslında biraz daha pandemi yüzünden de diyebilirim. Ya festivali biraz daha yaymak kararı aldık açıkçası. Sanırım biraz daha böyle ilerleyeceğiz ki biraz daha önce de öyleydi aslında. Aslında 10. yıl kutlamalarını diyeyim, film kültürlerini kuryantarleştirmek konferansıyla başlattık. Daha sonrasında LGBT'yi artı film platformundaki filmleri genişletmeye çalıştık. Kütüphanesini biraz daha genişletmeye çalıştık. Bu yıl aynı zamanda tabii pandemi olmasaydı belki Queer Fest Berlin'in 3.'sünü düzenleyecektik. Aynı zamanda bir işte aslında onu şöyle bir de sergi fikrimiz var. Bunu ama biraz daha Ocak ayına yani gelecek yıl 2022 başı Ocak ayına alma kararı aldık. Festival sene içerisinde evet işte ana ayakları olacak ama aynı zamanda sergi işte diğer LGBT artı film platformu ki o başka bir web sitesi olarak onu açmayı düşünüyoruz artık. Şimdi ayrı bir web sitesi olarak kurmaya çalışıyoruz. Bir ay içerisinde bir ya da bir buçuk ay içerisinde onu da gerçekleştireceğiz. Ve aynı zamanda da başka şehirler Denizli ve Diyarbakır'ı ziyaret etmek istiyoruz mesela bu yıl. Festivalin 10. yılını biraz öyle bir ziyaretle kapatmak istiyoruz. Aslında dediğim gibi biraz daha festivali yıl içerisine yaymak, böyle birkaç güne sıkıştırmak değil de yıl içerisinde çeşitli tarihlerde farklı farklı etkinliklerle festivali gerçekleştirmek istiyoruz. O yüzden de onları biraz öyle konumlandırabilirim. Ya aslında ben de bir şeyi sormak istiyorum mesela bir şeyden yani bu kaydı aldığımız zamanın avantajıyla biraz Ankara başladı, İstanbul şimdi başlayacak. Aslında yani festival arasında yakaladık seni. Dolayısıyla bir nasıl geçiyor festival? Yani Ankara'daki Ankara geri dönüş nasıl, ilk şu anda güncel olarak nasıl, onları merak ediyorum. Bir yandan da yani Queer Fest'in konumu, benim hani gördüğüm kadarıyla konumu giderek hem anlattığınız, yani konuşulduğu gibi hem çoğulculaştı hem de daha kapsayıcı bir yere gelmeye başladı aslında bir sürü anlamda. Yani İstanbul'daki işte mesela işte If İstanbul'un artık yokluğu, tam benzer bir dönemde Queer Fest'in İstanbul'da da yapılıyor olması, belki bunlar üst üste de geldi. Hani bir hem işte komünite içerisinde hem o hareketlilik içerisindeki konumu nasıl, pandemi sonrası nasıl, onları biraz kişisel şeylerini merak ediyorum açıkçası. Başlamışken festival. Tamam. Öncelikle şunu söylemek isterim. Ben pandemiden sonra festival organize etmenin bu kadar zor olacağını asla tahmin etmemiştim. Gerçek. Ya pandemiden sonra demeyeyim de hani yine içerisindeyiz ama hani biraz daha kısıtlamalar azaldıktan sonra yani bu kadar zor olacağını gerçekten tahmin etmemiştim. O yüzden cidden çok zorlandık diyebilirim. Hani başladıktan sonra tabii ki biraz daha rahatladık ama organizasyon açıdan gerçekten en zorlandığım yıl oldu bu yıl. Tabii bunun nedenlerinden bir tanesi de festivalin senin de dediğin gibi biraz büyümesi. Çünkü mesela bu yıl Mubi ile aslında işte bir 10. yıl için bir Mubi seçkisi ortaklığı kurduk. Aynı zamanda hani bunu şöyle de alabiliriz. Gerçekten biraz daha şey artık kendi Queer Fest'in hiçbir zaman böyle bir şey yoktu zaten. Hani sadece komünite için festivalin var olması gibi bir şey yoktu ama ister istemez gitgide daha biraz daha böyle açıldığını, hani ana akıma da böyle göz kırptığını belki, ana akım seyirciye dediğim daha doğrusu, göz kırptığını da söyleyebiliriz. Bu hani gitgide aslında ekibin deneyim kazanması, işte yani bir sürü neden var aslında buna dair. Belki işte yasaklandıktan sonra İstanbul'a gitmek zorunda kalmak da bizi buna itti. Yani hani yanlışlıkla belki büyümemize neden oldular, bilmiyorum gerçekten. O yüzden yani biraz daha şey diyebilirim. Bundan sonraki yıllarda daha çeşitli, her zaman amacımız buydu ama daha çeşitli seyirciye hitap etme hedefimizin şimdi biraz daha yaklaştığımızı ve daha da büyüyeceğini söyleyebilirim. Hani bu festivalden sonra özellikle. Ankara'da ise şöyle çok dediğim gibi güzel bayağı başladı. Ankara ve İstanbul farkı biraz şöyle, belki bunu burada söyleyebilirim. İstanbul'da da açılışlar yaptık ama Ankara biraz daha komünite, daha az kişi olduğu için biz birbirimize daha samimiyiz. Böyle daha samimiyet kurabiliyoruz diye söyleyebilirim. Hani açılış mesela çok samimi bir ortamda geçti. Bayağı şakaların, gülümlerin vesaire döndüğü bir ortamda geçti. İstanbul'da ister istemez biraz kasıldığımızı fark ettim mesela. Hani herkes öyle söyledi. Ve şey işte Ayça Damgıcı ve Tümay da bunu söyledi. Tümay Göktepe de bunu söyledi. Şey o söyleşti. Hani Ankara seyircisi biraz daha farklıymış. Onlar bile böyle daha başka bir şey fark ettiler burada ve çok hoşnut kaldıklarını söyleyebilirim. Burada yani festival biraz daha hani dediğim gibi komitenin bir araya geldi ve daha samimileşti ve birbirini özlediği bir noktadan sonra olduğu için hissiyat olarak gayet güzel gidiyor. Biraz dediğim gibi yorucu olsa da güzel gittiğini söyleyebilirim. Evet, Ankara'da daha tekrar samimi bir ortamı tekrar yakaladığımızı söyleyebilirim. Teşekkürler Esma. Herhalde bütün yönlerini konuştuk. Bir yandan hani fiziksel etkinlikleri takip etmeyecek olanlara Mubi programını da tavsiye ederiz. Hı hı. Hani bizim de altyazı olarak üzerine içerik yaptığımız yazılar, söyleşiler yayınladığımız pek çok güzel film ve hani sadece güncel filmler de değil, hani sinema tarihinden pek çok filmde, radikal feminist başyapıttan tutun hani güncel filmlere uzanan bir çok güçlü bir program var. 10 tane filmden oluşan, onu da tavsiye ediyoruz ve çok teşekkür ediyoruz tekrardan. İstanbul programında da etkinliklerde de başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. İstanbul'da görüşmek üzere diyelim o zaman. Çok sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, teşekkür ediyoruz, ben de teşekkür ediyorum Esma'ya. Programın kapanışını yapacağım. Sonuna geldik Fasikül'ün bu ayda. Her ayın son çarşambası Açık Radyo'da, Açık Dergi'de sizlerle birlikte oluyoruz. Özgür sinemanın gündemi değerlendirmek üzere. Bu ayda Queer Fest'i konuştuk. Bu yıl 10. yaşını kutluyor Queer Fest. Tekrar hatırlatalım programı kapatırken. İstanbul'daki gösterimler 30 Eylül 3 Ekim arasında gerçekleştirilecek. Ayrıca Mubi'deki Queer Fest seçkisinde takip edebileceğinizi hatırlatıp herkese iyi akşamlar dilerim. Gelecek ayın son çarşambası. Görüşmek üzere. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar. Fasikül. Altyazıdan aylık Özgür Sinema gündemi. Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel.